Que també té una veu per sobre de qualsevol altra. En Rihanna, amb aquesta cançó, així està el cançol, una Paul Energetic, es diu l'àlbum del qual s'extreu aquesta cançó enregistrada als Estats Units, aquest Stay, una cançó de Justin Parker, que interpreta al costat de Miki Echo. Stay amb Rihanna, sens dubte, una excepcional cançó. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Roberto Sanz, Sixto i Joe Capa han fet un radio edit, un remix en The I Want You, de Núria Swann. Now, and I don't want you to move. like to party, party. We like to jam, jam. I do whatever I want, cause that's who I am. We like to party, party. We like to jam, jam. I do whatever I want, cause that's who I am. Like an extra fly. Waiting at the bar, no, I ain't that type. I'm buying bottle after bottle and it just ain't right, right. Uh-oh, I'm in this club wasted. And I just seen this girl I've been chasing. Oh well, take a shot and just face it. Oh well, take a shot and just erase it. I'm wasted, I'm faded. I'm feeling X-rated. I'm wasted, I'm faded. Let's all get crazy. Crazy, crazy, crazy, crazy. We like to jam, jam. I do whatever I want, cause that's who I am. We like to party, party. We like to jam, jam. I do whatever I want, cause that's who I am. We like to party, party. We like to jam, jam. I do whatever I want, cause that's who I am. Jam, jam, I do whatever I want, cause that's who I am. We like to party, party. We like to jam, jam. I do whatever I want, cause that's who I am. Així sona la música a través de Musicòpolis, de la capital de la música, portant-vos aquestes cançons que ens arriben a través de la nostra sintonia, com aquest darrer tema de Nicky Romero, aquest en Toulouse. O, per exemple, des de l'àlbum dels Amics de les Arts, de l'Espècie per catalogar, Tots els homes d'Escòcia. Mateo, diu, entrem-hi, és un pub que s'ha de veure. Sempre hi ha algú que recita o que canta en un racó. A la resta ens fa una mandra, però és que no hi ha alternativa. Va, fent-ne una i cap a casa, vigileu els esglaons. Obrim la porta, entrem en un lloc minúscul, gent amb mirada perduda. Si n'hi ha 15, ja són molts. Però és molt heavy, uns 70 anys de mitjana i un senyor amb una guitarra que ara acaba una cançó. I seiem a prop del foc, al costat un vell amb barba que d'un manta hi ha espardenyes sota seu i dorm un gos. I no sé qui de nosaltres va i murmura quina fauna, amb els ulls ens l'assenyala i ens posem a riure fort. Ai, Mateo, Madovec, i ai, Portato, que això, tio, sembla un geriàtric, a un amic no se li fa. Ai, Mateo, que no et salva ni ta mare, que avui pagues tu les pintes, per mi ja podem marxar. aprofitem de tots, del mort i de qui el vetlla. Quan de cop el vell s'aixeca, això, tios, pot ser molt bo. Amb un respirar feixuc i una veu ben arrugada, diu aquesta dedicada a tots els que ja no hi són. I comença i arrenca amb la tornada, i al voltant es fa un silenci que ara no sabré explicar. Però hem de callar, tio, hem de callar, empassar-nos les paraules i posar-nos a faire, i les venes se li inflen, i la cara ben vermella com si s'hagués d'ofegar. Però creu-me que cantar d'aquella forma no hi ha cap escola al món que te'n pugui ensenyar. Tots els homes d'Escòcia amb aquell vell vam anar a topar. I de sobte vam entendre què volia dir cantar. Forever and ever. Aquesta és una de les cançons de Depeche Mode des del seu àlbum, la cançó anomenada Heaven, i l'àlbum també s'anomena exactament igual, o Delta Machine, com també s'ha publicat en alguns països amb aquesta cançó de Marching Girl. Dos darrers temes amb el segment d'avui de Musicòpolis, JD amb la companyia d'Anna Ferrer, Hoy Eres Fuerte. Mis deseos, por si alguien lo escucha, una cordial letra que da motivos al que no los tenga. Unas palabras cálidas pensando en un mañana. La nana que duerme a tu pequeño en cama, un porvenir de jóvenes hambrientos por vivir, sedientos de querer sentir, cansados de fingir un fin. Duermen los sueños, sí, y tú estás allí tras un espejo que juzga y rige cómo has de existir. Por si el deber ofende y otros prosiguen la lucha con la palabra como arma incisiva invicta para creer en ti. Cuando fingir ya no es salida, cuando encuentras un porqué al sentimiento que te inspira. Brotan dotes, colores que el spray comprende. Se sienten más vivos otros gracias al deporte. Algunos moran en algún lugar donde inspirarse, pero algo es obvio, creatividad no va a marcharse. Si ves que algo te llama, que algo te quema, nada lo apaga. Si encuentras dotes, venas artísticas o dones, son emociones. Siente la paz. Si resucitas con la adrenalina de vivir tu vida, abrázala. No hay que esperar. Hoy eres fuerte, mañana aprenderás al verte así, se crece. En tu mano está. Día sensato, me arropo en los abrazos, tras sonrisas cálidas o charlas entre humanos, lo cotidiano, chavales con sueños cercanos, cuida tu entorno y notarás que algo ha cambiado, explora, inventa y rige tu propio destino, bajo el signo del que siguió sin miedo al prejuicio, a ser resquicio, entre los muros de un gran edificio, a ser autómatas, domados por horas del tiempo, yo dialogo a solas con el viento y me dice que siente, que no os dais cuenta de momentos que se desvanecen, por un muro que frena tus ganas llamado estrés, juntar las manos, hermanar con los congéneres, detalles sencillos son grandes al apreciarlos, miradas serenas con ese brillo involuntario, quiero escuchar sonrisas que de estrés se olvidan, desconectando por un momento de la red que os guía. Si ves que algo te llama, que algo te quema, nada lo apaga. Si encuentras dotes, venas artísticas o dones, son emociones. Siente la paz. Si resucitas con la adrenalina de vivir tu vida, abrázala. No hay que esperar. Hoy eres fuerte, mañana aprenderás al verte así, se crece. Mañana es algo más que ver salir un nuevo día. Busco simpatía en la armonía de esta melodía. Sumando los días, marcando metas incompletas, haciendo fuertes los temores, débiles las gestas. Creo en un futuro construido sin temor, con los muros y verdades de una próxima generación. Más racional y abierta acción igual, debo a la raza. Conocimiento es la barrera y saltas. Si ves que algo te llama, que algo te quema, nada lo apaga. Si encuentras dotes, venas artísticas o dones, son emociones. Siente la paz. Si resucitas con la adrenalina de vivir tu vida, abrázala. No hay que esperar. Hoy eres fuerte, mañana aprenderás al verte así, se crece. En tu mano está. Els ritmes d'aquest hip-hop rap de JD amb Anna Ferrer amb aquesta extraordinària veu, Hoy Eres Fuerte. I acomiadem aquest segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula capital de la música i ho fem amb Eric Pritz, que sempre ens porta bons ritmes des del Everyday. Acabem de completar els darrers minuts amb aquesta peça tan i tan ballable que es diu així, Cada Dia, Everyday. every day goes like this. How do we survive?